raz, dwa. To jest Persa Solo. Molesta Evenement. To jest tak, brat. Warszawski styl. Jesteś tu? Ej, to są moje wolne myśli. Wiesz, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Chcesz? Jeśli nie, to nic nie rób. To twoje życie, twoja kartka papieru. Ej, to są moje wolne myśli. Wiesz, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Chcesz? Jeśli nie, to nic nie rób. To twoje życie, twoja kartka papieru. Znów nagrywam rap, pełen wiary i nadziei. Choć świat wokół to absurd, jak w filmach Barei. System karci gołębie, wybacza krukom. Elita bluźnierstwo nazywa sztuką. Góra ustalili zasady kopertami. Cudze winy mają wokół swoje za plecami. Potyczkami na brudy pną się po szczeblach. To festiwal obłudy, raczej rezerwat. Gubimy się wśród ludzi, szklanych prostokątów. Dokucza nam samotność, choć przyjaciele są tu. Wyznaczamy okrąg, żyjemy wewnątrz. Gdy przetniemy linię, to się zmieni na pewno. Nie rezygnuj z marzeń w obawie przed przegraną. To samo mówię sobie co dzień rano. Odnalazłem siebie, nie w tabletkach czy proszku. To jest sztuczne niebo, pełne zdradliwych bożków. Ej, to są moje wolne myśli. Wiesz, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Chcesz? Jeśli nie, to nic nie rób. To twoje życie, twoja kartka papieru. Ej, to są moje wolne myśli. Wiesz, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Chcesz? Jeśli nie, to nic nie rób. To twoje życie, twoja kartka papieru. Znów nagrywam rap, wiesz brat. Bawię się rytmem, a świat chce rozwiązać problemy konfliktem. Super armie demonstrują siłę. Idą na wojnę żołnierze, giną cywile. Przetarg w imię Chrystusa i Mahometa. Ile baryłek ropy warte jest życie człowieka. Nie szukam w tym sensu, bo go nie znajdę. Bardziej niż sens, chcę znać prawdę. Często szukając jej samej, przegrywamy z lękiem. Nie chcemy jej znać, jeśli nie jest nam na rękę. Tak walczymy sami ze sobą. Szukamy drogi do szczęścia, a szczęście jest drogą. Świat zwariował, mówią ludzie, którzy są światem. Oni pewnie już znają datę. Dziś walczę o pokój i to jest mój apel. Bo stoimy na krawędzi, patrząc w krater. Ej, to są moje wolne myśli. Wiesz, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Chcesz? Jeśli nie, to nic nie rób. To twoje życie, twoja kartka papieru. Ej, to są moje wolne myśli. Wiesz, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Chcesz? Jeśli nie, to nic nie rób. To twoje życie, twoja kartka papieru. Znów nagrywam rap, choć go często miewam dość. Nagrywam potem tobie, to sprzeda ktoś. Moje serce mi mówi, dalej rób to Pelson. A ekonomia krzyczy, weź i rzuć to. Często najlepiej w przepaść, z jakiej skarpy rap gra. Zagrajmy dziś w otwarte karty. Rap gra, tu trwa nieustający wyścig i nie jeden. Wypar się idei dla korzyści dziś. Nie wystarczy, że wychował cię beton. Wiesz, żeby ludzie okrzyknęli cię poetą. Nie każdy MC, kto nagrywa na bity. Jak nie każdy, napis na murze to graffiti. Znam kozaków, wychwalają wersy. A przed wyjściem na scenę zakładają pampersy. Możesz kupić listę przeboju, wywiad. Lecz nie kupisz mojego szacunku, wybacz. Ej! Dzięki, dzięki ludzie! Pokój! Ej, to są moje wolne myśli. Wiesz, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Chcesz? Jeśli nie, to nic nie rób. To twoje życie, twoja kartka papieru. Ej, to są moje wolne myśli. Wiesz, dla tych, którzy dziś tu przyszli. Chcesz? Jeśli nie, to nic nie rób. To twoje życie, twoja kartka papieru.